वहीं गेट पर खड़ी अंतरा दानिश को देखकर गुस्से से बोली, क्यों किया आपने ये सब दानिश? आखिर आपको क्या मिल गया ये सब करके? दानिश फाइल को कसकर टेबल पर फेंकते हुए सर्द आवाज में बोला, वॉइस डाउन सिली गर्ल, दिस इज माय ऑफिस। अंतरा ये सुनकर परेशान होते हुए थोड़ी नम आवाज में बोली, क्यों करते हैं आप ऐसा मेरे साथ? आप किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निभा रहे हैं? दानिश उसे देखते हुए उसके करीब बढ़कर बोला, क्या किया है मैंने, क्लियर करो। अंतरा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आपने अनाथालय को अपने नाम क्यों कराया? आपको पता भी है आपकी वजह से आज मेरे बाबा आईसीयू में एडमिट है। दानिश उसे एक झटके में दीवार से सटाते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत जल्दी सबकी बातों में आकर मुझे ब्लेम करने लगी हो सिली गर्ल? अंतरा को दानिश की पकड़ से दर्द होने लगा और वो बोली, आह छोड़िए मुझे, दानिश मुझसे दूर रहकर बात किया करिए। दानिश उसी तरह कठोर बना रहा और उसकी आंखों में एक टक देखने लगा। अंतरा सिसकते हुए आगे बोली, मेरे बाबा की हालत के जिम्मेदार आप हो, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके गिरते हुए आंसू को अपने होठों से चूमते हुए बोला, तुम भटक रही हो सिली गर्ल, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अंतरा दानिश की बातों को सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए धीरे से बोली, आपके पास पहले से इतने सारे पैसे हैं, घर है, जमीन जायदाद सब है, आप खुद ही इतने रिच हो, फिर आप आखिर उस छोटे से आश्रम को लेकर क्या करेंगे? प्लीज उसे उन्हें वापस कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको कभी अपने शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, बस आप प्लीज उन्हें उनका आश्रम वापस कर दीजिए। दानिश बिना कोई रिएक्शन के उसे बस देखे जा रहा था। अंतरा के चेहरे पर उदासी थी। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, Are you sure कि तुम अब मेरी सारी बातें मानोगी? अंतरा अपना सर झुकाए हुए ही हाँ में गर्दन हिलाती है। दानिश वापस से उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, So तुम अब मुझसे कोई आर्गुमेंट नहीं करोगी, मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगी, राइट? अंतरा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ नम आंखों से देखते हुए अपना सर वापस से हाँ में हिलाती है, तो दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, Now calm down, silly girl. Everything will be fine. अंतरा उसकी बाहों में बस शांति से खड़ी रही और फिर कुछ देर बाद दानिश उससे अलग होते हुए बोला, मैंने हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए बात कर ली है, उनका इलाज हो रहा है, तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंतरा शांत हो गई और फिर बोली, पर अनाथ आश्रम का क्या दानिश? ये सुनकर दानिश मन में बोला, आई नो ये सब झूठी चाल किसने चली है और क्यों चली है, पर मैं तुमको उसमें फंसने नहीं दूंगा। दानिश ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर तभी अंतरा बोली, दानिश मैं बाबा से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। दानिश उसे एक टक देखते हुए बोला, ओके, बट उसके बाद सीधे पैलेस आना। अंतरा ये सुनकर अपना सर हिलाती है और ऑफिस से बाहर निकल गई। इधर दानिश किसी गहरी सोच में था और वो भी ऑफिस से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सीधे हॉस्पिटल जा रही थी। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के बाहर थी और वो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी, पर तभी अंतरा के पास किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर अंतरा ने मन में कहा, अचानक से श्रेया को क्या हो गया और इसने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? ये सोचकर अंतरा फिर हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय घबराते हुए श्रेया के विला की ओर टैक्सी से निकल गई। अंतरा अभी रास्ते में ही थी कि तभी उसकी टैक्सी के आगे दो वैन आकर रुकी। अंतरा को समझ नहीं आया और वो बाहर देखने लगी, पर तभी उस वैन से कुछ लोग काले कपड़ों में बाहर आए और अंतरा को टैक्सी से खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। अंतरा बेहद डर गई और डर से वो जब चिल्लाने को हुई, तभी उनमें से एक आदमी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और अंतरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक कॉटेज में, इस वक्त अंतरा बेहोश वहां जमीन पर पड़ी थी, तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी और जब वो होश में आई तब उसे अपना सर बेहद भारी लगा। अंतरा अपना सर पकड़ते हुए इधर उधर डर से देखने लगी। उसे याद आया कि रास्ते में कुछ लोग उसे यहाँ उठाकर लाए थे और उसे बेहोश कर दिया गया था। अंतरा ने घबराते हुए खुद की हालत देखी, वो बिल्कुल ठीक थी। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और धीरे से उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। बस एक खिड़की थी जो कि बंद थी। अंतरा इधर उधर देखते हुए मन में बोली, ये लोग कौन थे और वो मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरी किसी से क्या दुश्मनी है? ये कहते हुए अंतरा अपनी जगह से उठी और दरवाजा ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं था। जिसे देखकर अंतरा और भी घबरा गई और आवाज लगाते हुए बोली, कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से, कोई है? अंतरा तेज तेज आवाज लगा रही थी, पर उसकी आवाज उस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही थी। अंतरा को अब उस अंधेरे कमरे में घुटन होने लगी और वो तेज तेज आवाज लगाने लगी। अंतरा को कुछ ही देर में महसूस हुआ कि उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था और वो रोते हुए अब चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई जो बंद थी। ये देखकर अंतरा को उम्मीद जगी। अंतरा उसे देखते हुए उस पर चढ़ने का तरीका ढूंढने लगी। तभी उसे वहाँ एक स्टूल दिखा जो काफी ऊंचा था। अंतरा की आंखों में चमक आ गई और वो फिर उस स्टूल पर चढ़ते हुए बोली, क्या दिन आ गया है, लोग बिना वजह मुझे ऐसे किडनैप कर ले रहे हैं और मैं ऐसे भागने का जुगाड़ कर रही हूँ। बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल जाऊँ, फिर देखती हूँ कि क्या करना है। यही सब बुदबुदाते हुए अंतरा मुश्किल से ऊपर खिड़की के पास चढ़ी और धीरे से आसपास देखते हुए खिड़की का दरवाजा खोला और फिर अपने पैर को बाहर निकालते हुए उसमें से बाहर झाड़ियों की तरफ निकलने लगी। हालांकि खिड़की ज्यादा ऊंची नहीं थी, जिस वजह से अंतरा आराम से नीचे कूद गई। पर जैसे ही वो नीचे झाड़ियों के पास कूदी, वैसे ही उस कॉटेज में सायरन अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर बाहर खड़े सभी गार्ड्स तुरंत रूम में भागते हुए आए, तो अंदर अंतरा उन्हें कहीं नहीं दिखी। जिसे देखकर एक गार्ड बोला, ढूंढो उसे, वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए सभी इधर उधर अंतरा को ढूंढने लगे और तभी उन्हें खिड़की दिखी। उसे देखकर वो लोग समझ गए और वो गार्ड्स तुरंत जंगल की तरफ बढ़ गए। वहीं लॉस एंजलिस में राघवन को ये बात जब पता चली कि अंतरा उसकी कैद से भाग निकली, तो राघवन गुस्से से पागल हो गया और वो चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, इतनी मुश्किल से मैंने उसका किडनैप करवाया और वो भाग निकली, लेकिन अगर वो मुझे वापस नहीं मिली तो मैं एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वहाँ खड़ा उसका असिस्टेंट डर से कांपने लगा। दूसरी तरफ अंतरा उस जंगल में भागे जा रही थी। उसे किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना था। तभी उसी कॉटेज के बाहर 6-7 काली कार्स आकर रुकी और उसमें से गार्ड्स बाहर निकले और तुरंत कॉटेज के अंदर अपने गन से शूट करते हुए आगे बढ़े। वहाँ जो गार्ड्स ऑलरेडी थे, वो इस फायरिंग होने की आवाज सुनकर तुरंत अलर्ट हो गए। तभी उन्हें सामने उन गार्ड्स के बीच एक इंसान आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में इस वक्त गन थी और वो किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। जिन आदमियों ने अंतरा का किडनैप किया था, वो उस इंसान को देखकर घबरा गए और एक दूसरे से बोले, दानिश ओबेरॉय। वो लोग तुरंत गोलियां चलाने लगे और वहाँ देखते ही देखते लाशें गिरने लगी। दानिश सर्द नजरों से उन गार्ड्स को घूरते हुए कॉटेज के अंदर आया। उसने अपनी तीखी नजरों से कॉटेज को पूरा एक्सप्लोर किया। उसे अंतरा वहाँ कहीं नहीं दिखी। दानिश का लहजा बर्फ के जैसा सर्द हो गया और वो तुरंत कॉटेज से बाहर निकलते हुए अपने गार्ड से ऑर्डर भरे लहजे में बोला, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये कहकर दानिश कॉटेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा अब भागते भागते थक चुकी थी। उसने एक नजर पीछे देखा, जहाँ अभी भी वो आदमी उसके पीछे लगे हुए थे। ये देखकर अंतरा घबरा गई और अपनी पूरी एनर्जी के साथ भागने लगी। तभी उसे अब तक रोड मिल गई और वो रोड पर भागने लगी। उसने पूरी रोड को देखा जो काफी सुनसान लग रही थी। अंतरा किसी कार के आने का इंतजार कर रही थी जिससे वो मदद ले सके, पर उसे रोड पर कुछ दिख नहीं रहा था। वो अब तक काफी थक चुकी थी, उसे अब प्यास लग रही थी, पर वो आदमी अभी भी उसके पीछे पड़े थे, जिस वजह से वो रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो भागे जा रही थी। लेकिन अब वो हद से ज्यादा थक चुकी थी। उसके पैरों की स्लीपर्स और पायल भी टूट कर रास्ते में गिर चुकी थी। अंतरा पीछे देखते हुए भाग रही थी, जहां अभी भी हुंडे आ रहे थे। पर तभी अंतरा सामने नहीं देख पाती और एक कार से वो सीधे टकरा गई और अंतरा चीखते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अब धुंधली हो रही थी और उसने देखा कि कोई शख्स कार से बाहर आया और उसने उसे जैसे ही गोद में उठाया, अंतरा की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं और वो उस इंसान की बाहों में बेहोश हो गई। वही वो इंसान अंतरा को घूरते हुए अपने साथ कार में लेकर बैठ गया और कार वहां से हवा को चीरते हुए चली गई। वहीं वो आदमी जो अंतरा के पीछे थे, ये देखकर वो भागते हुए वहां तक आए, पर कार तब तक वहां से जा चुकी थी। दूसरी तरफ पैलेस में देविका जी गार्डन में लगे सोफे पर परितोष जी के साथ बैठी हुई थी, पर उनका मन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था, जिस वजह से वो परितोष जी से बोली, सुनिए जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर परितोष जी उन्हें समझाते हुए बोले, देविका जी, आप खामखा ही घबरा रही हैं। सब कुछ ठीक है। हमारे सभी बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, और मैं यहाँ आपके साथ हूँ, फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से देविका जी के हाथ को थाम लिया। देविका जी ऊपरी तौर पर मुस्कुरा दी, पर वो मन ही मन अभी भी घबरा रही थी। तभी बिपाशा जी वहाँ परितोष और देविका जी की दवाई लेकर आई और उनके पास बैठकर बोली, क्या हुआ माँ, आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं। ये कहकर उन्होंने परितोष जी को दवाई दी। परितोष जी दवा खाकर और फिर पानी पीकर बोले, बहू, मैं कब से इन्हें समझा रहा हूँ, पता नहीं किस बात से ये घबरा रही हैं। ये सुनकर देविका जी दवा लेते हुए बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे अंतरा के लिए कुछ घबराहट हो रही है। बहू, तुम कॉलेज में उसके पास फोन करके पूछो, क्या वो ठीक है। बिपाशा जी ये सुनकर उन्हें मना करते हुए बोली, माँ, शायद वो अभी अपनी क्लास अटेंड कर रही होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे फोन करना ठीक रहेगा। ये सुनकर देविका जी चुप हो गईं, और तभी कॉलेज से डीन का कॉल खुद परितोष जी के पास आया। ये देखकर अब देविका जी के साथ बिपाशा जी भी थोड़ी परेशान हो गई, और फिर परितोष जी कॉल उठाते हुए बोले, जी मिस्टर आहूजा, बोलिए। तभी डीन बोला, सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, पर मिस अंतरा पिछले 2 घंटे से कॉलेज से गायब हैं। हमने उनका पता लगवाया तो पता चला कि वो बिना कुछ बताए ही कॉलेज से बाहर निकल गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी, इस वजह से हमें आपको फोन करना पड़ा। फोन स्पीकर पर था और ये सुनकर सब दंग रह गए। कौन था वो इंसान जो ले गया अंतरा को? आखिर कहाँ गई अंतरा? जानने के लिए सुनते